been a fan of change, but I'd follow you to any place. If it's Hollywood or Bishop's Gate, I'm coming to. Aquest és ni més ni menys que Harry Styles. Jo crec que no faria falta ni que t'ho digués, perquè amb aquesta veu és inconfusible, eh? Veu impecable, enorme, talent desbocat i cançons brillants, com aquesta que es diu Late Night Talking. Pràcticament 4:45 de la tarda i ara és el moment, doncs, de Sabrina Carpenter. La teva música. Amb aquesta cançó se'ns ha posat a tots a la butxaca. Sí. És la primera que li coneixem a la seva carrera i ens ha encantat. Es diu Espresso a RAC 105. Puja el volum, va! Barcelona. Imagina que un dels principals mitjans del país parla del teu negoci, que pots explicar a milions de persones què fas, els teus projectes, la feina del teu equip. Això és Empreses de Vanguardia. Un espai al web de La Vanguardia per donar visibilitat a petites i mitjanes empreses com la teva. Entra a empresesdevanguardia.com i impulsa el teu negoci. aquest any 101. L'1 de desembre vinent, l'Allianz Jambuen arriba a l'edició número 101. La llegenda continua creixent. Corre, inscriu-t'hi a jambuen.cat. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno. Amb el patrocini principal d'Allianz i amb el patrocini d'Aigües de Barcelona, Freedom, CaixaBank, Hyundai, Loteries de Catalunya, Soria Natural, Yamaha, Fruit Ràbic, Barta i Torrons Vicenç. Subscriu-te ara a La Vanguardia per només 39 euros i emporta't 7 tàpers de ser Castell valorats en 90 euros. Són resistents, lleugers, aptes per a microones i no retenen sabors ni olors. Truca al 933-481-482, rep el diari cada dia i conserva els teus àpats amb els tàpers Castell. RAC 105. That's what I need. Please now just this once. Dance, baby. You don't wanna sing with me, but babe, that's what I need. Please now just this once. Sing, baby. Directament des d'Austràlia, des de l'altra punta del planeta, sí, amb aquest Give Me Love. RAC 105. Va, i continuem avançant i ho fem ara amb els Offenbach i amb aquesta cançó que es va convertir en un èxit internacional. No m'estranya perquè sona d'escàndol, perquè és d'aquelles que té molt feeling, eh? Segur que la coneixes, es diu Be Mine. Va, som-hi. Show, 'cause I want you to be mine. go. You want me to come, you want me to go. And if you wanna fight, let's start a show. Cause I want you to be mine. Amb Arnau Mulet. Tota la vida per fer una rumba catalana. I ara que ja l'estic fent, no sé pas de què parlar-te. Si del Moia i Operet, o d'aquells del Rumba Brava, o potser d'aquella nit a Gitaneta de Gràcia. No em diguis que no. Ràpid que un instant, van passar els anys en un dia, perdut pels barris de Gràcia i Puiget, i tu cantant a la vila. I més ràpid que un instant, va passar ràpid la vida. Després d'aquella cançó, van fer l'amor uns quants dies. No em diguis que no en sabia res. Ja fa tant temps que et canto a l'alba, que el sol ja surt per tu i per ningú més. No sabia res. Ja fa tant temps que et canto a l'alba, que el sol ja surt per tu i per ningú més. Teva música. Rec 105. Vivimos cada día como si fuera el final. Nunca hay tiempo para ver a quién queremos de verdad. La rutina nos ahoga y no podemos parar. No he valorado el amor que me das. Ya no sé de ti. Ya no te he vuelto a llamar. Ya no sé si te voy a perder. Lo volveré a intentar. Todo este tiempo me ha dado por pensar. Que estás aquí conmigo. Na, na, na. Ahora quiero verte más. Quiero ir a cenar. Dejar las tonterías y por fin poder llamar. Te lo prometo que muy pronto llegará.

Ai, si és que això és una festa, escolta. Sí, què tal, sí, com sí. estàs, tio? Molt bé, molt bé, molt enèrgic, molt, sí? molt feliciano, o sigui, molt de tot. Molt bé, molt de tot. De dimarts una mica, no, també, o què? Sí, també. No t'enganyaré. Escolta, què faràs aquesta tarda? Programa canònic, que en diuen? O sí, sí, canònic. Perfecte. Per cert, tu tens els gots, ja, del Getarda? No, no, tio, no me n'has donat cap, encara. Bueno, doncs vés esperant. Però això vol dir que me'n donaràs o que no me'n donaràs? Ja es veurà. Sí. Ah, no, si perfecte. Portes bé i participes al programa, doncs... Ah, em faràs participar, tant, eh? Tant. O sigui, jo estic participant ara mateix, ja. No? No compta això com a participació? No. Bueno. Bueno, doncs igual aquesta tarda t'envio un missatge, va. Vinga, va. El cas és que a partir de les 5 tu sí que t'hi poses, sí, i que suposo que també tindràs gots per l'audiència. M'estic quedant a la piscina. Home! Vale. Doncs va, a participar. 608-7141. La pregunta del dia, suposo que ja la diràs més endavant. Sí, avui parlarem de modes. Home! Modes, passatgeres, sí. Sí, les modes, jo tinc la teoria de que sempre tornen, per tant, si tens alguna cosa que ara està de moda i que dius, ja està passant una mica, no la llencis. Exacte. Mira, pantalons acampanats, per exemple... Ja, tornen a estar de moda? Sí, jo he vist gent amb pantalons. Sí? Sí. I, de fet, ho parlàvem aquí a la redacció, que ara torna una mica la moda dels 90, saps? La moda de les discoteques dels 90. Sí, això és veritat, això és veritat. Sí, senyor. Bueno, va, escolta, et deixo, que m'estic enrotllant. Salutacions de l'Arnau Molet. Abans de marxar, Taylor Swift, que sempre es posa bé, no? Amb aquesta, que és una de les seves cançons icòniques i que sempre ve de gust aquí a RAC 105. Es diu Style. Que vagi molt bé. Fins demà. Tu sí que tens Style. Olé! Baby, and a tight little skirt. dilluns a divendres, de 6 a 11 del matí... Lewandowski va que vola, marca tot hora, i això que té 36, gol amb l'empeina o amb planxa, rematant de cap. Està jugant de forma fantàstica. Gràcies al Flick, alemany vol sense esvàstica. Amb 36 tacos jugant al Barça. No tens suplent perquè no hi ha pasta. Ei. Fas més gols que la davantera del Madrid. Vaya tàndem que feu, tu i Alamin. Jugues amb voltat de nanos de P3. Que fan que tu al seu costat sembles un senyor vell. Yeah. Matina Codina, el programa despertador que més i millor desperta Catalunya. Rex 105. 1, 2, 3, 4. La teva, la teva música. La teva música. Rex 105. Si t'encuentro gritaré a viva voz. Sí, sí, sí, ho has escoltat bé, és la Raïd. És el primer cap de cartell confirmat pel Cabrarock 2025. Tu, la Raïd i 20 artistes més al 5è aniversari del Cabrarock. Dijous 24 d'octubre a les 17:14, entrades a la venda a cabrarock.cat. No t'ho pensis, perquè estem segurs que volaran. 13 i 14 de juny, ens veiem a Vic. Ep, tu, sí, ja tardes. Ja tardes a pujar el volum de la ràdio. Ja és aquí l'Enric Font repassant els teus missatges amb el rotllo més potent i amb la teva música. Aquí comença Ja tardes, l'afterworld de Rec 105 amb l'Enric Font. Ja tardes. Oh, Dios, què és això que has dit? Comencem. Pim-pam! Bum! Pim-pam-pum, pim-pam-pum, pim-pam-pum. Pim-pam, truco, truco. Sun is going down, time is running out, no one else around. Steady losing light, steady losing my mind.